سورې صف پسې راوړو. نزول کیوم حدیث ترتیب کیوم ولی کله چې ترغیب جهاد تور کمخ کې سورې صف کې رضی صورت کې ترغیب انفاق په سبیل الله تا چې دا دواړه بغیر د دین جهاد نشي کېدل. بل دا چې مخ کې دعوت ذکر شو یدعا الی الاسلام یدعا سورې جمعه کې نصاب ذکر کړي چې دې دعوت او د دې تعلیم نصاب څه دی ناو ذکر کړي پیغمبر په حال کې بل دا چل تکي صفوف د جهاد بیان کوي چې صفن کانوم بنیان مرصوص نزلل کې صفوف د صلات ذکر کوي په جمعه کې ځلمداري په شان بل دا چل ته سبح لله او ذلته يسبح لله سبح يسبح ماضي مخ کې کنه مضارع رستوي سوره جمعہ ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا او ترغیب اعمال صالحہ تا تو باب دی اتو آیاتونو کی اول او غین آخر پوری دویم تی اتو آیاتونو کی مقاصد ذکر کی توحید رسالت دوست قیامت صداقت تا قرآن او اعلان د مباهلی وکي چې څوک انکار کوي نبی سر اعلان کوي د مباهلی او داغي تشبيه ور کوي د حمار سره چې څوک دا مقاصد د سوره جمعه نمنې نو کل حمار يحمل اسفارا ابیا دویم باب کی ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا تو صلات ذکر کی اور سره پس د صلات نه انفاق ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم پاکی بیانی الله لرا سوچ پاسمان نو کی او پزمکا کی دی اغا الله چې بادشاہ دی اغا الله چې قدوس دی او عزیز الحکیم غالب او حکمت والا دی دا الفاظ یې دې صورت کې راوړو ځکه دې کې اثبات رسالت ته او يهودو اعتراض کو پیغمبر باندې یو دا چې دا حق زمونږو اخیری رسالت او فضل عظیم دا زمونږو او دا ولی دی پیغمبر لور کلیشو او دا حق دا اهلی کتابون دا ولی عربو لور کلیشو نو ال ملک یا چیوی نو اللہوی زبات شای مکن ستا پا دی کسا کار دی بادشاہ تا پورا اختیاری کنا کلی اختیاراتی ما ورک بس اغز نبوت مستا سو نکٹ کو نبی علیہ السلام لے ورکو او القدوس یہ ہوئی چی گورا پا اللہ اعتراض مکوا نا وڈیر پاک ذات تی اغسر بنیتی کے او اغسر زد و عینات کے چمخ کی بقرہ کی ویلو کلا بغیان ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء اللہ سره زین زده عینات کو جولی نازل کو پدبان دا الفاظ یہ زکا زیاد کل دلتا چی دلتا دا یهود و عداوتو دا پیغمبر سر چی دے لائق دا دین ندے کنا تھا توحید ذکر شو نو رسالت او نصاب هو الذي الله عزته بعثا في الأميين رسولا منهم چرا لېګلې دې په عربو کې یو عظیم شان پیغمبر د دې جنس نه پیغمبر دې عربي دې او انسان دې بشر دې او اوس یې نصاب خي نو ګورو په دې ښکالو چې ولې عربو ته را لېګلې یوازې کټولي دنیا ته را لېګلې باسفی الامیین ہے نو مطلب داو چا عرب اول دی ابی اور پسی نور رست راضی کنا دا جواب سوال اللہ دفقی خان بعضی مفسرین مخ کے اعتراضو کی وی قال کافتا للناس اغتلو دنیا ترالی گل شوی دی إلا أن المنة على العرب أكثر مگر دا عربونو می ځکه واغستو چې پاغي ډېر احسان لکنه ښه دیو جن الله هغه نه صاحب دا چې اترو علي آیاتي بیانې په دې باندې آیاتونه د الله او تلاوت یې په کوي الفاظ ورته خي او زکیهم او پاکي دې لرا د کفر او شرک نه ويعلمهم الكتاب والحكمة او تعليم ورکیدی تا دا قرآن و سنت فإن كانوا من قبل لفی ظلال مبین اگر کو دی مخ کدرات رو دا قرآن ناپخ کارا گم رائے کی رضا سے پیغمبر اللہ رولی گو دا غدر منصبونا او دا غدر نصابونا چی دا دا تعلیم نصاب دخوا وآخرین منهم انورو توم یواز عربو تنا دا جوابو وآخرین منهم مقصد فی الامیین او فی الآخرین فن اغنورو مشتدد دینا لما یلحقو بهم ولیکن ندی رسید لدیتا لما یلحقو بهم ندی رسید لدیتا نیو معنا دا دا که عرب تی نمرات چی دا عجم داغی نبیرت دی دا زمک پلی حاس سرا یعن که سماندر دی کنا نو جغرافی پلی حاس سرا جلم ما الحقو بهم دی داغی نا لپٹی بیرت دی و طولو ترا لگل شوی دا ادو این معنا دا لم ما الحقو بهم صحابو تا اشاره دا چه ده رستو خلق چه ده دی صحابو تا نشی رسی ده چه غیل چه اللہ کم مقام ورکنه دیده که روح المانی قول ذکر کی ده عبداللہ ابن مبارک چه ده غنه یو سلی تفوسو که عبداللہ ابن مبارک نا چه ده دوارو تنو کتا تا کمیو غرخ کاری عمر ابن عبدالعزیز چه غا تابعینو کې د رستو چتا او امیر معاویه چې هغه صحابي دی عبد الله ابن مبارک ورته وي چې کومه دوله چې د امیر معاویه د اس پس په مو کې پریوتې وا چې هغه نبی له سلام سره jihad لته دا هغه د اس پس په مو کې کومه دوله پریوتې وا نو عمر ابن عبدالعزیز اغی سره نه برابر ته صحابه سره خلق برابر یو سره ډیر نیک شو ډیر متقی شو نی وکنا صحابه ته هنر سلم ما الحقو بهم او دا آیات وی خا او غلا زور اور او غالب حکمت والذین ذالک فضل الله یوتی من یشاء ای یهودیان تاسو ولې خپای چله دا نبوت ولی عربو ته ورکو دا خدا الله فضل له بس ورکی هغه چاله چوغواړي او الله مالک دی الملك القدوس یو نبی الله مالک دی دې فضل ډیر لوی ناغه سره خبره خونه شي کولی وستا يهود ته وی چې يهود پرې ده پلکارو که تاسو پلکارو کو تاسو له جلا کوم کتاب نازل کړو نو دا غیسه خدمت اومو که چه وصل وای چه دا نبوت با مونگ لراغلی وی تاسو دا غخپلو پیغمبرانو دیر عدبو که چه از دیم لیپ تاسو که پیدا شوی وی خواه خرون لاندیه مثلو الذین حملو التوراتا مثال دا غی کسانو چه غی مکلف شو پا تورات سران چه دا واخل خضو ما تیناکم بی قوتن او تورات ولا په زور ورکړې شي کنه تا چې واخله ثم لم يحملوها او غي وانه غستو هغه حق ادا نکو چې دا وی کوم حق وکا کما سل الحمار نو الله وی خرته نه جوړ شو د يهودو نه خر جوړ شو ولي يحملوا اسفارا او هغه خرجه کتابونه په ځان باندې بار کړی او رواني خليت نه بيږي ندي تاسو چوکه کنه ها ادي کې یو څو خبر استنباط وکي یو دا چې ډېر قیمتي شی په پروت ته او ډېر مهنت برداشت کړي څومره زور دې کنه او فائدہ و تنشتا دا ما شی ډېر قیمتي دي چې کتابونه دي او دومره مهنت برداشت کوي چې خلیت نه بېږي او فائدې نشته دي داغه مثال چې دی يهوديانو د الله کتاب وته پاتې څومره قیمتي شی او تورات کنه او باغې باندې د الله طرف نه دی مکلف شي چې ګوره واخلې غریب راوجت کو او فائدې نشته ځان لته نه یې سن کړو بلکه ذریعه ده دنیا او گردولا تحریف او که پا دی بانه بانده چه مونگ ده دی تورات شرح لیکو تفسیر شرح نو تیر جلد ده کیو لیکو نمو لکی خود تالمود تالمود چه ده تورات شرح ده همانس که طول محرف طول محرف ده تورات رو چاونه لیز بیانو خواه الله یذی مثال پشان لاغه خر دے یحملو اسفارا چې بارکړي ډیر غټ غټ کتابونه سپاره غټ کتاب ته وي دی دوغو ته تو سپاره وي بے سمسل القوم الذين كذبوا بآيات الله دای وز دی ندی ډیر ناکار مثال دے دا وی قوم چې دروژن کې اتونه الله چره دې نه کې داسې قوم ظالمانو ته چلنج ته مباهلات اور کوي چې دی يهوديان څومره لوی داوا کولا چې موږ د الله محبوبان یو سمانا د الله دوستان یو انور څوک نشته نور خلق ټول خروست دي د موږ نه نو مخکې هم بقره کې تیر شیو هغه داوا د جنت کولا اوزان له خبره داوی د جنت کولا چې جنت زمونږه ده نلته مباهله په دې طریقې سره وا چې راشه مرګ غواړي چې جنت ته لاړ شي کنه اوزلته مباهله په سبب کې ده ولی چې څوک ځان ته د الله دوست وي نو جوړ جنت ورزینو دا د جنت سبب ده کنه الله سره محبت الله سره دوستی دا سبب بدلتا ہوتا پا سبب کی مباحلہ ورکی که دوستان یہی ہے نراز ہے راشے چی مباحلہ کو چلار شے اللہ سر یعوذے شے کا نخواب قلو آئیت یا ایو اللذین آدو اے یہودیانو ان زعمتم کتاسو دعوہ کرے انکم اولیاء للہ چتاسو دا اللہ دوستان یہ و محبوبان یہ من دون الناس نور خلقنا تداوی غټ داو کنه پا فتمنوا الموت لكن اذا مباهلين ها فتمنوا الموت مرګ غواړي بس سوالو کې چې الله سوک په غلطه یې نو ته لعنت وکي نو بچیږي هو نه کنه ها آیا داسې سوال چې الله سو گمراهی نو ته په مرګ راولي دا هم ټیک دی ښه فدع الموت على الضال من الفئتين ابن كثير وی چې مونږ دې دواړو ډلو کې الله کوم گمراه دي نو بس لری کې د دنیا نه چې ګن خوري ان کنتم صادقین کتا زریشتنی ولا تمنوا ابدا بما قدمت ايديهم او دې چرې ارزو نه کوي د مرګ همیشه دا په سبب دا وی چې مخکې کړی دي لاسونو د دین الله خپویږي په حال د ظالمانو قل ان الموت الذي ترغب قتال في سبيل الله تا چې خلکو د جهاد نه ولي رستو کیږي د مرګ نه یریږي نو ځان تخلاصول شي بشک هغه مرګ چې تاسو تیخته کوي دا غینه تیخته هونه کیږي خو مطلب دا دی چې جهاد نه پات کیږي نو د دې وجه نه چې د مرګ نه یریږي نو دا خو دا غینه تیخته شو کنه فا فینو ملاقیکم ذی بتا سلم مخامخ راضی او بیا به واپس کړی شي قیامت کې هغه ذات ته چې پوي په پټو په ښکارا خبر وږي تاسو لپاره په هغه عمل چې تاسو کړیو ترغیب اعمال صالحه او تا او بیا انفاق ایمان والو کله چې اعلان وکړي شي आवाज وکړي شي د پاره زمانځو دروازې د جمعه بولي جمعه چې ډېرې جمعې پکې جمع شوې دي ولې څنګه جمعه خو هغه ځای کېږي چې عیدګای لوی ځای ټول جمعهونه خوشي پاتې شي ټول راغون شي نو هغه جمع ځل تر اعلی ټوله نو جمعه ته نه جوړه شو جمعه فسعوا الی ذکر الله نو منډه کې د الله ذکر ته وزر البیع او پریده د دنیا کارونه بیع زده کړی مثال په تور سره نور دانه چې دغه بیع مکوا ک نور س دیوال وخی او س خټی لوټی کینو کوا نه د دنیا کاروبار پریده د الله دین تراشه ال ذکر الله هغه خطبه یا دی ښا هغه د الله ذکر دی کنه ښا ذالکم خیر لکم دا کار ساو دا پر ډیر بهتر دی دا موای چې نن می سو نکړو زګی یومی منزل را لمنو بس روز دغه سه تیر شو نه نه روز دغه سه نه تیر شو ذالکم خیر لکم لدامون دې پکې ونکو کنه ته دې تاسو خیر او برکت نه وې ان کنتم تعلمون کتا سپویگه زدی پا فیضو باندی او نشاره کی دیتا چی جمع کیگی نو پا خار کی با کیگی مخلق باست دا باندو نمندی نوی راضی با کنا خوا خاریو علا خوا آل تکی پا خپلاغی خمنده نوی خدا چی کم دبار راضی ناغی با راضی زکا چی پا باندو کی جمع نکیگی امام ابو حنیف رحمت اللہ فیضا قضیت الصلاة کلچ ادا کلیشی منزو فانتشرو فی الارض نفورا خوری گئے پزمکان فانتشرو صلاة چی ذکر شی قرآن کی نفرض منتی مرادی خان و قرآن کی دا سنتو ادا نفلو ذکر نشتا اللہوی چی فرض منزو شی نفانتشرو جماعت خوش کہ بیا سنت وکورو که کنا پیغمبر نو ویلی چې خپل مانځ کې دې کور د پاره برخاو کې هغه په خپل هم تاسو کول کنا جمعه کې هغه سنت نه دی کړی نو جمعه خوشی کې فن تشرو فارشه وبتو من فضل الله او طلب کې د الله د فضل نو د الله فضل ډیر قسمه دی دغه حلال رزق ګټل تجارتونه او مزدوره دغم دی من فضل الله او دغه سه مسلمانان خپل حقوق چې بیمار دی راځي چې تپوس لري لور شو من فضل الله خلې بیمار دی دا دې کې روغ ده د مسلمانانو راځي چې لور شو من فضل الله چې هغه روغ کې ځان شریک کو دا دې کې غمو شو او غسلې پروت دې چې غسل ول ورکو کفن پیواچو او به مقبرې ته وسو من فضل الله دا ټول د الله په فضل کې حسابي کنه دا ځای کې کوئی دند او خلق را جمع شوي دي راځي د سنت پیغمبر ته چې حاضر شو من فضل الله واذكر الله كثيرا رضی وی چې مونږه خو جمعات کې ذکر نه ستو چې مونږ یې ذکر وکاو نه الله ویلې بار نه کیږي ذکر فرض دی کیږي ذکر کوئے دا اللہ ڈیر ڈیر لعلکم تفلحون یقیناً تازو کامیاب شیم پیداراو تجارتاً کلچوینی خلقو تجارتو دا دنیا او لہواً یاس دا دنیا نور خواہشاتو انفضو الیہا نوزغلی اغیتا لاری خوارشی و ترکوک قائما و پریتا لرولان قل اوایا تما عند الله خير من اللهو ومن التجاره اغه ثوابونه او اجرونه چې د الله سره دی ډیر بهتر دی د دنیا د دی لهو نه او د مال او دولت نه او تجارت نه الله بهتر رزق ورکون کړي اول کې خلق دور نو خبر هغه د منځدو حقوقونه او د جمینه نو خبر دا عربو دا عام عادتو چی قافلی بطلی شام تا روم تا او خلق با سلویخ پنزوستنو دا دیرو مالون بیزان سر وڑیو خوا یو با لور کل چی مال دور دا بل با چی مال دار وڑا نبس خلق با قافلی تا پتمو خوا اچی قافلی برا ورسی دا نواغی با د اعلان د پارا سر ډنګ ډنګو کو کنا بل څه خنو داسې نغاره به والي شو نو خلق به منډ کړي نزلته جمعې ورځ او نبی له سلام سره خلق جمعات کې ناستو او خطبه لوستاو دې کې ډنګ شو هغه منډ کړي او هغه आवाज پرې خوده دور خنو واقف لا کنا الله حکم راولې کې چې دا مکه وې داس ښا دنیا سره دور محبت ساته سورة